البصير اولي دې کې دي الله ان الذين پتاي سراکان کفرو چې کافران دي نه دا نه आवाज وو کړی چې دیتا لمقت الله د قیامت پر چې خامخا غصه الله تعالی اکبر ډیر دا مم مقتكم د غصه تاسو انفسكم ځانونو تاسو ته کتاب سم خپل ځانونو د غصه د الله تعالی غصه دې نه ډیر دا دنیا کې تاسو ډیر غصه چې کفر شرک جرمونه مو کوي اس تو نا پاو کی چتا صبح بدلے سے ال ایمان ایمان تا فتکورن تا صبح کفر کو قالو نو دی بو ربنا یا رب زم امتنا مل کریو تا من اس نتا نی دو زلا وا ہے تنا جون دی کڑی دیو اس نتا نی دو زلا فاعترفنا بذنو بنا اقرار کو من فگنا ہن قلو فهل الى خروج آیا شری وتل تا دی جہنم من سبیل لار ذالکم او دا دوزخ تا دی تل عذاب دل ساسو بانه فدای سرشان دادے زاد اللہ کله بچو او بل نه شان الله تعالی وحده په یوالي سره کفر تم تاسو به انکار کو کفر بم کو و ان یشرک به کشرک پکې دل شو دا غسرا تؤمنون تاسو به اختیار واغ فل حکم لله اختیارات الله تعالی دی العلی چلو صفات والا الکبیر لوی دین هو الذی دا الله غزا تیری کو چې خیت آیاته قدرت نقل نخ کل و ينزل لكم و ایستاز فیدی د پاره د اسمان رزقن باران وما يتذكر نسيت ناخري خو الا من مگر هغه کساب هني چې واپس کیږي الله تعالی ته د شرک کفر گناهونو نه دغه ټول فریدي الله ته واپس فدعوا الله تاسو بل الله تعالی مخلصینا په دې حال کې چې خاص کوونکی الله د الله د پاره دین بلنا ولو کره الکافرون اگر کافران بد غنی په تاسو دا غي پروا نه کوي رفیع الدرجات دې الله پورته کوونکی د درجات دې یا رفیع الدرجات لوی صفات والا دې دوه معنی دي خاص لوی صفات والا دې معنی ذل عرش خوند عرش ته یلقی روح علیه وحی من امره فامر قل سر علامنا غچا باندې شاو جوغواړي من عباده ته باندې غانو خپلنا لینذر دې د پاره چوي ریدا پیغمبر خلق لرا یوم التلاقی د هغه ورځ د ملاقات کول د دې اعمال خپل سره یاد ملاقات کول د دې د الله سره یاد ملاقات کول د دې د آسمانی مخلوقات سره یوم په هغه ورځ هم بارزون چې دې پوتن کې د قبرونو نا سشی بنی پټګړي بارزون معنا خارج خکارا بولا بربن لغړ لا يقال الله پټن دي بالا باندې منهم د اعمال د دینه شی اون څه شی لمن الملك يوم ابو ال شی ته الملك لمن الملك اليوم د چا د باد شاین اندي کسو جواب نور کینو الله به خپل جواب کوي لله د الله د الواحد اغه الله چې یو القهار زور ور دي اليوم نن ورځ کوی ځاب بدلی بور کوي شي کل نفس هر یو نفس د ما کسب د اعمال چې کړی وی دي نفس لا ظلم اليوم ان استر ظلم نن ورځ ان الله سريع الحساب بشک الله تعالی زر حساب کوم کړي وانذرهم قيروذ يوم العازفه درز قیامت نا چاغنی زدی کی دور کی دونی زدی دا نزدی کی باز لرا باز تو نزدی دا اذل قلوب باغ کی جراز نا لدن حناجر پنیز چا باندې بيد دی مرو باندې جن جڑ کر پئی دی دا کافی مینا چدا غریبانان بڑک پیری چانا دا غم نا مال ظالمینا نہ بيد ظالمانو دا پارا من حمیم دوس ولا شفیع نہ سفارش کو کی تو اچے تا تا او من لشی سفارش دا یعلم پویگی اللہ تعالی خائنت العیون پا نقصاناتو دسترگو وما تخفی صدورو پا حاغ نقصاناتو چی پتی غیل زلونا واللہو یقضی اللہ تعالی بفیصل کئی بالحق حق فیصلہ واللذین اغبتان یدونا چی دی بلی من دونی سیواد اللہنا لا یقضونا بشین اغی نشکور کولے حسی او شی یا فیصلہ دا حسی نشکولے ان اللہ بشک اللہ هو سمیع و ریدن کے البصیر لیدن کے دیں بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب دي آياتنا مخي بيان دا انجام دا كافران و باخرت کے جاخرت کے بعد دوئی سبد حالیوی او دوی دا خدایان با دوی فکار نرازی دا غی تفصیلن بیانو شد نو پا دی رکو کہ اللہ تبارک و تعالی بیان دے چاکئی دا انجام دا کافرانو پا دنیا کی چې دنیا کې د کافرانو انجام سو کافرانو سره سشوی دي. کله با چې حضور صلی الله علیه وسلم دا کافران دا الله تبارک وتعالی دا عذاب نه ويرول نو دوی با خندنې شروع کو ټوکی به شروع کړي چې عذاب مونږ له چرته دي. اوسم که چرتا دا الله تبارک وتعالی دا احکام و خلاف ورزی کوونکو ته دا سه ویل شي نو هغه یې پچموزی کوي ټوکی کوي خندنې کوي چې کله دوی به خندل دا ایتونه رالل چې تاسو لږ سوچوکې تاسو همیشه لپاره کله شام ته سفر کوای او کله یمن ته سفر کوی په دې لارو کې په داسې کنډراتو باندې هم تاسو تیری گئی چې دا د پخوانو قومونو علاقې وي دا غي کلي وي دا غي خاریې وي لیکن کله چې دوی نافرمانی وکړل الله تبارک وتعالى دنیا کې په دوی باندې عذابونه راوستل او تاسو ته پسترګو باندې غخکاری دا غي مشاهده کوي نبی اولی دا الله تبارک وتعالى دا عذاب سره چې دنیا کې به تاسو عذاب راځي دې سره خندنه ولې بیا دا کم قومونه چې الله تبارک وتعالى هلاک کړی دي دا هغه قومونو دنیوي حیثیت تاسو نړیر زیات سیواو تا قطنه مې هغه له ور کړی دا قسم چې عادیان بوي من شد منا قوا زمون نه هم سو زیات طاقت ورشتا دا سي طاقتونه هغه تا ور کړی شوی وو وإذا بتشتم بتشتم جبارين چې کله به حمله کولا غریب په کو نه هغه بس معمولی نو او دارنګي دا غي چې کما آثار مکاناتو مثلا چې په هم غرونو کې باغې ځان له بنگلې جوړولې پکې نه بیٹھولو تراشل او دا هغه غر نه به یو خپل بنگلې جوړ کړل یا غیبا مینارونا داسی زائی پزائی یادگار دا پار جوڑول اچو تو اچو تو ڈیرو باندی چهاغا مینارونا و دا غی یادگارونا تروس پورشتا او پدی صنعت کی دا غی پا کمال باندی اغا دلالت کئی چه کلدا سی کسانو دا اللہ تبارک و تعالی مخالفتو کو د پیغمبرانو خبره وانوري دا الله تعالی په غي عذاب راوستو نو پتا سو باندې به هم الله تعالی عذاب راولي دا بیان کوي په دې کې بیا هم د دې پتاي کې یو نیم رکو تقریبا د حضرت موسی علیه السلام او دا غم خیتا چې کوم کسانو اغیتا د بادشاہت طاقت ورکړې شوی وزارت و طور کړی شو اور دارنګي سرمایہ دارو لیکن اغی سر رسول فرعون تا بادشاہی الله ور کړیو حامان تا وزارت عظما ملو او قارون د دنیا نمبر 1 سرمایہ دارو چې کله اغی مخالفتونه وکړل نه بادشاہی دي تنت تحفظ ورک دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا مقابل کے بادشاہی چالہ تحفظ مور گئی ناغ وزارت او داغا غپوی دغا سڑے دا عذاب الہی نا حامان بچ کر او نا قارون سرد دمر معلوم دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا عذاب نا بچ درے وارا سزن یاد ساتے دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا عذاب پا مقابل کے ددی سے حیثیت نشتا دادی او سڑے نہ وئی چھ ماتا بادشاہی حاصل دا دا بادشاہی با مال دوام را کئی دیر شاہان دا سے پستر گولی دلے شل چی آپ آگئی منشو با گولو باندے یا حقی سر سمر دا آگئی سپکاوے شوی دے دا غا توہین او دا غا تکلیفون او دا عذاب نا آگئی بچ شوی نید دارنگی وزارتون ہم استاز مخی دلی اغی محفوظ پاتې نه شو دی وزارت اغی له سکارو نکو او مال و دولت خو معلومه خبره ده نو الله تبارک وتعالى و انسان په دې درو سيزونو باندې غرور مکوا دې کې ستاد بچاو د پاره سه تنظیم نشتا که سړی بچا ځان د ځان بچاو غواړي یو طریقه دا چې دې الله تعالی ته نږدې شي، ایمان دې راوړي، دنیا کې هم دې محفوظ دې، د جان محفوظ دې، د مال محفوظ دې، د اولاد محفوظ دې، د عزت محفوظ دې، اسلام دې شي زونه تحفظ ورکړي، او آخرت معلوم دې تاسو بل رسولي چې هغه ملایکی دعاګانې غواړي، دعا خو به الله قبلې کنه. نو د دې واقعا بیانېږي، واقعا څنګه واسوس زده داته رشوي ده چې حضرت موسی علیه السلام راغلو او فرعون ته دعوت ورکړو، د الله تبارک وتعالی دی یووالی، او دادی چې کومه خرمستی کړې وه د هغې نه درستو کېدو نصیحتونه ورته وکړل چې ته نه خدای او داسې مه کوه داسې مه کوه، لیکن هغه نه منله. څومره زمانہ دعوتونه ورته ورکړل، بیا آخر د حضرت موسی علیه السلام د وجلو منصوبه جوړ کړه چې د لاسو زما د حکومت ته نقصان رسی، او دارنګي کده د ډله سیوا شوه نو بیا به امن نه وي، زمونږ د حکومت والا کسان او د ده کسان په خپل میاس کې جنګیږي، داسي بکیږي داسي بکیږي. د حضرت موسی علیه السلام د وجلو منصوبه جوړی، لیکن یره ور سره ډیره دا چې دا سوچ دی پیغمبر دې سوچو کې کافر دی، وته پته و چې دا صحیح پیغمبر دی، کده ته نږدې کېږم تباه کېږم، کافر و، یقین په دې ایمان نه لاړ چې دا خدای الله ته طرف نه را لېږلې شوی دی، اوس کده سره د دشمنی کوم مخې لازم، یو طرف ته خو هغه معجزه ده هغه امسا ده چې د هغې نه به سم خلاصېږم، او بل طرف ته الله تعالی به مې په دې دنیا کې مذاب کې دومره نزیل و په دې پوهېدو، لیکن هسې کله کله یو سړی داس وي چې ته مې پرېږده لکه نیسلی چا یې، ته مې لږ پرېږده چا ته خبره کوې، دلته خو څوک شته ته چا نیسلی چا تړلې، هسې داسې کوي. نو دې مغه خپل پارلیمنټ والا کسانو ته وایي چې تا سمې لږ پرېږده هلکه ته نیسلی چا یې، ته ورنږدې شه. تاسو ته معلومه ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم خلاف چې کله ابو جهل او عقبه بن ابي عمیط ابي معاويه او د نورو کسانو نبی علیہ السلام ته ضرر رسول اراده کړی وه، چرته چې الله تعالی د دوی په منځ کې ازمري حایل کړل چې ټول پتا په شا تښتېدل چې بیا ته تللی نشي، چې کله نبی علیہ السلام یې کور ته راغوښته د بیمارۍ په بانه باندې چې دی راشي او بس دلته به ونیسم، هغه ازمري د نبی علیہ السلام په اوږو باندې ولیدل چې دی دم نه پرا پیدا شو، چا ویله که راغلی وي ته خبرې هغه ته رسول چرته اوخان داسې مسخانیات دي دا ټول مې تاسو ته بیان کړي دي، چرته ملائکه حائل واقع شي د میس کې الله تعالی د خپلو پیغمبرانو حفاظت کوي. نو موسی علیه السلام باندې دې سمې نو واسه دباو یې کو دباو، لکه د ملح په شان باندې کسان داسې په ځای ټوکونه وي دا دباو یې کو نه ورته وي، لکه دا دباو نه مکو نقصان دادی چې خلک په دا وایي اسې پرتګوله جوړه خلق به داوی چې په میدان د دلایلو کې دې کمزورې شه مناظرې ورسره ونه کړې شه نو ویوځه یې نه برا ته نوره مسله جوړه دا چې سدي دغه سي پرې ده دغه اراده مکه وسه چل کوم نو بیا داسې مسله جوړه کړه چې د دې بنی اسرائیلو دا زامن بیا ده لږه ولې چې دا ورپسې راځي دې ډیری کې نو بیا به سکو نو موسی علیه السلام باندې سمې رانغې او غبن حکم نافذ کړ چې کله دوی مشوره کوله خپل پارلیمنٹ کې پای کې څو کسان د سره داسې وو چې د عزیزان دي یا د ده ولیعهد دی یا یې د تره زوی دی او یا د محکمې پولیس مشر دی، هغه هم په دغه مجلس کې ناست و چې دوی د موسی علیه السلام خلاف څه کول، هغه حضرت موسی علیه السلام ته خروس ته اطلاع راړي خو مخکې دوی ته نصیحت کوي ورپسې رکو کې داغې پیل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا آيا نگرزي دا كفار مكة في الأرض فدي علاقو كي في الأرض فدي علاقو كي دل گرزي فينظروا مهدي بوردوي كيف كانا سنگ وعاقبت الذين انجام دا غكسانو دنیا كي دا غي انجام سو كانوا من قبلهم چودا غكافران دوين مخي مکی والا خدا مکی دای کو غیر دی شام تم زی اعلی کو باندې ورزی یمن تم زی دغه علاقه دی په خپل وی دای صحر انجام سو او دې طرف ته وګوره کانو دغه کافران کان هم اشد منهم سیوا د دینا قوتن په طاقت کې د جهاد را طاقت نه د طاقت په اعتبار سره غزیا طاقت وو دای طاقتونه نشته وآثارن اور دارنگی دیرو انکو والا فی الارض پزمکو کے آثار عبارت تیر مکاناتونا دائے عبارت تیر منارونا دائے عبارت تیر دروازونا زائے پزائے بیتا جوڑو تی یادگار با فلان یادگار فلان بس اسی خوشی زائے پزائے بارت تاسو سکو علی شیطان سکو بیس چل نبتی مکی والا وآثارن اور دارنگی سو دی سیوہو دی جہتا دی چانا داغا بناگانونا دا آبادونا فی الارض پزمک فلم ينفعهم ذلك ندغ بدني طاقت دیلا سدن فورکلا او ندارنگی ددی دی انجینئر آئے سنگ مکانتی جوڑو تو ایس بایدے والا دیکھو جی کنو کی جمعنگا لکورن روکنی دی تتن للا شمو دو مخلوط سی انکتا اللہ دا عذاب نایا سنگ بچ کے دیش ایک بزین کے دار چیزا منگا پر کے دن نزان لزائی جو دشمنم نشرا سے منگو سنگ عذابی دا سے کل تا سمائی چا غسیلے آنا لکل آدیان قصیات دی نو دیکھ پلو کوٹو تا منڈے کلی دن ورنے پورے کلی اور سلائی کلی آگا لگا لگا دیکھ اوخان و صحابی برد گلو دیکھ منڈے واپس چیزی لیا رانا دا دروازو لے ور کدر دروازے کو بک اخلق آتے و دن نے رہو اس کدر دا سے لکا لیکاپٹر دا سے لگو جد گئے اٹھے کے سرون اللہ لیو پی پاندے چی دڑا سٹنے والا مارکی خدای سرٹنے دا حکم واسارن فی الارض گو رہے ورطا ہے تاس کا ماوی چھ سیبا دا تا خطون انسان لا تحفظ نہ ہوتی کالا دنیا ستا شوا لیکن چھ دا اللہ تبارک و تعالی عذاب رازی دا سمرا لیلے خلق اللہ عذاب کری و پا عذاب کے مبتل ہے دی سور سور چھ ایسے ہم نہ پکاری فاقضہم اللہ انی سندی اللہ تعالی بی ذنوبہم پا سبب دو گناہون دو دوی اللہ تعالی گناہ دو وجہ سڑی نہیں سکتی عذاب ورکم اخص ممانا دا عذاب سر اللہ عذاب ورک دوئی دا او سبب دا عذاب سو دوئی گناہنو چی دوئی کفر کاؤ شرکی کاؤ ناروائی کاؤ دا سم جسا عذابو نرازی سا منگ دے گناہ دا وجہ رازی منگ سوچ نکو منگ دیتا عذاب نوال دانا سلمر کی عذاب دا بیمارون تو ہو رہے دی تکلیفونو تو ہو رہے راحتونو ختم شو او دا سی دعا گانیو اللہ تعالیٰ اس لکه سس هم دی خود طول ملک ندی ندنگ وما کان لهم اونو دغیر پارا من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نمی واقع سوک بچ کرنگی یا سوکو چی دا اللہ تعالی دا عذاب ندی بچ کرنگی چی اللہ سڑے ہوگی سن سوک پہ دے خلاصی اخیر خلاصی بے سوک دا اللہ دا پاس بدا قتشتا چی اگونی سلی نبیہ بدا کرنگی غار خلاصی ذالکا دا عذابون دا دوئی جدا ستنو اللہ مات کرو دا کورونے والا روان کرو سلے گانے گانے سیلابونا سس پر آگل اولے بے انہم پا سبب دوئی جدا کافران کانت تاتیہم راتل پا دوئی تا رسولہم پیغمبران دوئی بل بیناتی موجزات سرا ہر پیغمبر با موجزر آرہ زان سردی دا پارا چدا خلق یقینو کی او دی مخالفتو نکی فکفرون علی با انکارو کو ہر یو پیغمبر با معجزات دی بچکم معجزے غختی دی قبی وطو فاخذہم اللہ فسنی صدوی لر اللہ تعالیٰ ولی انہو پتا کی سردا اللہ تعالیٰ قوی قوتنات شدید لقاب اور سخذاب اور قوم کے لئے دا اللہ تعالیٰ طاقت سر کو ردی چاہتا برا بری گینا سخذاب اور قوم صلی اللہ علیہ وسلم یو واقعہ اس دی بدماشان اللہ بیانی مخینا ہم مسئلہ داشو چی دا بدماشان اللہ نیسی دا چرا اللہ نا خیر کم خلق تی پریدی ہے نا او اس داگی دا پارا ظاہری ہو واقع دی دا پارا چو گورا نا بادشاہت پکار راگے نا وزارت پکار راگے نا سرمایہ داری پکار را دا دری سیزو نا دی درے کسان اللہ یادے یو دو دنیا نمبر ون حرامی بادشاہ سو کو فرعون وزارت کے حامان او مالدارے کے قارون دی دری او سیزو نا دویلا تحفظ قطعنو موتا تا دا سبق دے کہ بادشاہ بانا غرور مکو دا وزی وزارت باندھے کو اردو باندھے پتے تھوڑوں سے دونوں باندھے والا قدر سلنا لکھ لو موسا موسا علیہ السلام بے آیا تین معجزات فیلی او سرا فیلی معجزے اور کلی چدا ہم سادہ او دالاس پیدا سے انہیں سپڑا کے دبا کلب اپنی پونی ڈال پا گئی باندھے کلب اس پگی ڈالے کله به ویني را دي چې د خان مخکې تفصیل بیان شوی دی وسلطان مبین اور دارنگی پس سرا پاغا معجزاتو قولیو سرا سلطان مبین مانا حجت قوی قوی حجتنا اللہ تعالی وی مادل ورکیلو مخی داغی تفسیر سور شعراء کے تیر شوی دے چی فرعون کو مقابلہ کی دکم دلائل بیان کیا فرعون وار خطا کر یو تو دی خطا چی دی دو دلائلو داخل و سیلات دی موسیٰ علیہ السلام دی طرف نرازی دی مخیمی زنشن کرد ندغم اللہ تعالی ورکیلو او فینی مجزیم جا خانسانا با مار جوڑ شو دا بجوڑ شو عرصو او چاکا ملیکلو الى فرعون و فرعون تا و حامان و حامان و قارون و قارون تا یا خود دی وجنا چی دیدریو وارو تفسیس کئی حالانکہ اگر ٹوڑو تلے کلے شو دادریو لیا لئی دادی دشمنی سیوا والا حضرت موسیٰ علیہ السلام و دی بنیاد بانی ذکر دیدریو وارو کئی او یا اشارہ کئی دیت جو گورا دارن بے بادشاہاتو په سبب د بادشاہ سره د مخالفت د حضرت موسی علیه السلام دا کله کله دا بادشاہی دام سړې دي کارونه ته او دا زمي چې ذکر د سره سو وزارت یا زخلوی شي د وزارت په بنیاد باندې مخالفت وکړ موسی علیه السلام او دا درېم قارون دی قارون دا د دنیا نمبر ور سرمایه‌دار په دې بنیاد باندې مخالفت نو زکه تخصیص دی نور کې دا هدي نه فقالون اوی دی دریوالو ساحرون دا حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو کردے پر ای موجزاتو کے دا کمی موجزی چی خیدہ جادو کردے او قذابون دے درو جندے پا ویناک ملکی چی دا کم ویناک نبوت گئی پا دے کدے درو جندے ظاہری او اعتراض رسی چی قارون خدا خبر مخین رکھے ٹھیک تا فرعون دا خبر کردے دا حامان دا خبر کردے دا قارون کو مناقب ہو مخین خواہ دا خبر ندکردے چی موسیٰ علیہ السلام جادو کرو یا دې درو جن دې مخینه دغه ټیم کې خود دا خبره نه مطلب دا دی چې دا د مزاج او طبیعت کې و الله تعالی ته پته مزاج او طبیعت د کفر کونو لہذا په دغه اعتبار سره دې رئیس سره مرګ کړه چې آو دوم دا دی فلما جاءهم کلا چراغ حضرت موسی علیہ السلام دوی تا راو دوی تا بالحق حق من عندنا زمونږ طرفنا حق راغلو مناظره مباحثه وشوي بہارا مسئلہ کہ فرعون جنے کنا غسرے اگر پڑ شو بیا گورا دباؤ آدون ہوئی دوی مشورہ اقبل میں اس کے اکڑا او قتلو تا سملکے ابنا اللذین زامن دہا غسانو آمنو چی مانے روڑے دے مارو کو مل گرتے آدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یو آغا ابتدا کے قتل و تاس دیاد دی چی موسیٰ علیہ السلام لانو پیدا شوئے اگر جداؤ داؤ ویم نمبر کے ارتدا خبر گئی چې دا قتل بیا وکړي دا ځامن ولا ملګری چې د دوی نور جماعت سیوا کیږي نه قالو ترجمه بسکو قالو او دوی او قتلو اعاده د قتل وکړي بیا قتل شروع کړي چې ابناء الذین ځامن دا کسان او امنو چې ایمان وروړې دې ما هو په عمل کړتیا د حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام کې مړي واستحیون نساءهم او حیا واخلې د خزو د دوی نه یو معنا مې درته دا کړ چې بی حیا یې کوي په دې مسله پوهیږي او یا معنا ژوندۍ پرېدې زنانه د دې د پاره چې زمونږه خدمتونه کوي او د زنانو خاطر نشته یره نشته و ما کید الکافرین او نو دا چال د کافرانو دا چل ول د کافرانو الا فی ضلال مگر په بربادای کې برباد او تباہ الله تعالی وی دا چلونا دا هیڅ کارګر رانه لدی غریبانو هر څوک او بیا په هر کوم کټول پراتو کنه چې څنګه لګره موږ ګورو په شانې سرنو په برکت ټول برابر کړو وقال فرعون اوس فرعون دباو غرزه خو دینا کوي اسه دباو غرزه ام موسی علیہ السلام ته ځل موږ کوټه د ام زارو ده خدای دې یار څه مانم خو ته د ام سارا کیږي د تا هغه پاس کوم موسی علیہ السلام ته ځه پاس مو دا بلا را ده خبر تا پته خاصه سو وقال فرعون او دې فرعون لملئه اغفلوا اشراف اور قطانو تا هغه قطانو څنګه د څه ضروري پرې دی ما اقتل موسیٰ چمل کمز موسیٰ علیہ السلام ما پر ایلے کنیو نہیں چاہے وہ یہ لکھتا سوئے پریدے چھ پتہ ہو لیکن تاسے تو خونا اتا پتہ ہو جنہا اللہ پر خمبر دے اگر خواہ خصیصوں نے لیدی اگر شیطان چکنہ پر آن دا غصر ابو جال سر میدان دا بدر تلا تختیدہ کنے لاس لاسا ہوئے تختی ہو لیکن بین میارا مالا ترا ہوا خبر ہے اس ان برابر ہی ما تحکاری ما پریدے چمل نو عالم پر آن خواہ سے لیدی ولی ادعو ربه او دې دراو بلی ربل کې دې داوی چې زتا سره لګلین آغا رب دی بیا رو بلی و ما ندی دی آغا بیا اخلاس کی سو چکا آغا رب دی رو بلی او دی بیا زمان اخلاس کی این یا خواف و زیاریگم ایو بدل دینکم چلے با بدل کی دین استاسو داو سے استاسو کم نظریات دی کمی طریقی دی بت پرستی شرک کفر کوئن او ایو زہرا فی الارضی یا با ساہر کی دی پرزمکا کے الفساد فساد دا مملکت زمان بس تبدیلی با زمان احکام کرا ولی زما چې کومه طریقه را به فریدي نور طریقې به شروع شي نه دی به خامخا یادا کار کوي. وقال موسی او حضرت موسی علیه السلام چې کله غدا دمکی ورکړه موسی علیه السلام سوې انی عصو زپنانی سم دی ربی پر خپل سرا وربکم او پر استاد سرا دا فرعون ته خپل پړه کړ. حقیقت کې چې زما استاد کوم رب دی زپنانی سم من کل متکبرین دا هر متکبر لا یؤمنو چې دا غی ایمان نوی یقین نکی بی یوم الحساب دا رضی لحساب دا حساب دا رضی باندی یقین نوی دا هر حق جابر متکبر نظر پنانی سم پچا سر پا اللہ سر ہمیں چل پا رم سڑے دا ظالمان متکبرانو نا پنانی سی پا اللہ سر چی دے ظالمان نمی خدا اخلاص کی اللہ دعا قبول اکلا سم وفس کو بحر قلزم کے بیا سر دلان لکھو اولم یسیرو آیا نظر زیرا کفار